सावन के दिन थे। दरियाए ब्यास अपनी पूरी शान और शौकत के साथ बह रहा था। किनारे पर चंद कश्तियां, जिनके रस्से बड़े बड़े पत्थरों के साथ बंधे हुए थे, पानी की लहरों पर अचकोले खा रही थी। चंद मल्लाह कश्तियों के पास खड़े आपस में बातें कर रहे थे। एक बूढ़े मल्लाह ने अपनी पेशानी पर हाथ रखकर दूसरे किनारे तक निगाह दौड़ाई और मुड़कर एक नौजवान से, जो लिबास से फौजी अफसर मालूम होता था, सवाल किया, क्यों महाराज, आपको यकीन है वो आज जरूर आ जाएंगे? नौजवान ने जवाब दिया, वो आते ही होंगे। तो क्या उनके लिए आज ही दरिया अबूर करना जरूरी है? एक दो दिन पानी उतर जाने का इंतजार नहीं कर सकेंगे? हरगिज नहीं सेनापति जी, महाराज के साथ वादा कर चुके हैं कि वो 10 दिन के अंदर अंदर ये मुहिम सर कर लेंगे। वो एक पल भी जाया नहीं करना चाहते। लेकिन महाराज, आप इन्हें जरूर समझाएं, ऐसे तूफान में कश्ती डालना खतरे से खाली नहीं। तुम शायद सेनापति सुखदेव को नहीं जानते, वो अपनी धुन के पक्के हैं। मल्लाह ने पूछा, वो तैरना जानते हैं? कौन? सेनापति जी, इससे तुम्हारा मतलब? महाराज, अगर वो तैरना ना जानते हो तो आप इन्हें कश्ती पर सवार होने से मना करें। बड़े आदमियों की जान बहुत कीमती होती है। नौजवान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम फिक्र ना करो, वो तैरना जानते हैं, और अगर तैरना ना भी जानते हो तो वो मल्लाहों से काम लेना जानते हैं। महाराज, इस जगह से दरिया अबूर करते हुए अगर कश्ती उलट गई तो इसमें हमारा कसूर ना होगा। हम इस रास्ते से वाकिफ नहीं। दूसरे किनारे की ऊंची चट्टानों के दरमियान कश्ती लगाने के लिए बहुत तंग जगह नजर आती है। अगर हमें अपने घाट से दरिया अबूर करने का हुक्म होता तो हमें इस पानी की परवाह भी ना होती। हमें इस जगह कश्तियां लाने में 4 दिन लगे हैं। इस वक्त पानी बहुत कम था, लेकिन भगवान जानता है कि हम जान जोखिम में डालकर यहाँ पहुंचे हैं। एक कश्ती रास्ते में चट्टान के साथ टकराकर पाश पाश हो चुकी है, और अब खबर नहीं क्या होगा। अगर वहां से दरिया अबूर कर लेते तो क्या हर्ज था? बूढ़ा मल्लाह यहाँ तक कहकर नौजवान के जवाब का इंतजार करने लगा, लेकिन वो बेपरवाही से दूसरे किनारे की तरफ देख रहा था और मल्लाह को अपनी बात दोहराने की जरूरत न हुई। इस नौजवान का नाम रामदास था। इसकी उम्र अगरचे 24 साल के करीब थी, ताहम चेहरे की बशाशत और ताजगी से वो 18 साल का नौजवान मालूम होता था। इसके चेहरे पर सिपाहियाना हैबत की बजाय कुछ इस किस्म की संजीदगी और शराफत टपकती थी के देखने वाला एक ही निगाह में मोहब्बत, अकीदत और एतमाद के जज्बात से मगलूब होकर रह जाता। रामदास ने त्योरी से ज्यादा मुस्कुराहट से काम लेने का आदी था। थोड़ी देर बाद रामदास ने मुड़कर बूढ़े मल्लाह की तरफ देखा और सवाल किया, तुमने पहले कभी इस जगह से दरिया अबूर नहीं किया? मल्लाह ने जवाब दिया, महाराज, हमारे बाप दादा ने भी कभी इस तरफ कश्ती लाने की जरूरत नहीं की। सुना है कि राजा गोमद राम के सेनापति ने इन लोगों पर सर्दियों के मौसम में चढ़ाई की थी, लेकिन उन्होंने कई कश्तियां चट्टानों से पत्थर फेंक कर ही गर्क कर दी थी। सेनापति जी इन लोगों को सजा देने के लिए 1 महीना पहाड़ों में फिरते रहे और आखिरकार 5 औरतों और 3 बच्चों और 2 बूढ़ों को, जिनमें से एक अंधा था, कैद करके ले गए। रामदास ने कहा, यही वजह है कि हम गर्मियों में दरिया अबूर कर रहे हैं। महाराज, गर्मियों में पत्थरों का वजन कम नहीं हो जाता? रामदास ने हंसते हुए जवाब दिया, सर्दियों में दरिया का पानी उतर जाता है और वो लोग हमारे हमले का खतरा महसूस करके होशियार हो जाते हैं, लेकिन गर्मियों में वो दरिया को नाकाबले उबूर समझकर मुतमईन हो जाते हैं। रामदास ये कहकर दरिया के किनारे एक पत्थर पर बैठ गया। अचानक दूसरे किनारे पर पहाड़ों के अकब से काले काले बादल नमूदार हुए और आन की आन में धुएं की तरह आसमान पर छा गए। बरसात की बुनम हवा के चंद झोंके आए और हल्की हल्की बूंदें पड़ने लगी। थोड़ी देर बाद बिजली चमकी, बादल गरजा और मूसलाधार बारिश होने लगी। बूढ़े मल्लाह ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, आप झोपड़ी में आ जाएं। रामदास उठकर मल्लाह के साथ चल दिया। چند قدم کے فاصلے پر سرکنے کی جھوپڑی کے پاس سفید رنگ کا ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ گوڑے ملا نے جلدی سے اپنی چادر اتار کر گھوڑے پر ڈال دی، لیکن رامداس نے کہا، اپنی چادر اتار لو، یہ اسے بھیگنے سے نہیں بچا سکتی۔ ملا اپنے ایثار کا ثبوت دینے پر تلا ہوا تھا، لیکن ہوا کے ایک تن جھونکے نے چادر کو گھوڑے کی پیٹ سے اڑا کر 10-15 قدم کے فاصلے پر پھینک دیا۔ بوڑھا ملا چادر کے تعاقب میں بھاگا اور رامداس ہنستا ہوا جھونپڑی میں داخل ہو گیا۔ باقی ملا سمٹ کر ایک کونے میں کھڑے ہو گئے۔ ایک ملا نے اپنی چادر زمین پر بچھا دی۔ رامداس بھی بیٹھنے کا ارادہ ہی کر رہا تھا کہ ایک ملا جو دروازے میں کھڑا باہر جھانک رہا تھا چلایا، وہ آ گئے، راجہ کی فوج آ گئی۔ رامداس اور ملا جھونپڑی سے نکل کر بارش میں کھڑے ہو گئے۔ سکھ دیو راجہ کی فوج کا سیناپتی مشکی رنگ کے ایک خوبصورت گھوڑے پر سوار تھا اور 400 کے قریب پیادہ سپاہی 2 لمبی قطاروں میں اس کے پیچھے آ رہے تھے۔ جھونپڑی کے قریب پہنچ کر سکھ دیو نے گھوڑا روکا۔ بوڑھے ملا نے بھاگ کر گھوڑے کی لگام تھام لی۔ سکھ دیو گھوڑے سے اترا۔ رامداس نے آگے بڑھ کر پرنام کیا۔ سکھ دیو نے پوچھا، کشتیاں پہنچ گئی؟ رامداس نے جواب دیا، جی ہاں۔ کتنی ہیں؟ 7 ہیں، لیکن ایک ذرا ٹوٹ گئی ہے۔ ملاحوں کا مکھیا کون ہے؟ بوڑھے ملا نے جلدی سے گھوڑے کی باگ دوسرے ہاتھ میں تھامتے ہوئے ہاتھ باندھ کر کہا، حکم مہاراج، ایک پھیرے میں کتنی آدمی پار لے جاؤ گے؟ مہاراج، ایک کشتی میں 40 آدمی جا سکتے ہیں، لیکن۔ لیکن کیا؟ مہاراج، بارش تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، ذرا آگے بڑھ کر دریا کی روانی بھی دیکھ لیجئے۔ ایسے وقت میں دریا عبور کرنا بہت مشکل ہے۔ دریا کا یہ حصہ بہت خطرناک ہے، جگہ جگہ پانی میں چھپی ہوئی چٹانیں کشتیوں کے پرخچے اڑا دیتی ہیں۔ دوسرے کنارے پر کشتی لگانے کے لیے صرف ایک چھوٹا سا گھاٹ ہے جو اس وقت بارش کی پانی کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا۔ اگر ہماری کشتی وہاں پہنچ گئی تو خیر، ورنہ نیچے کی طرف دور دور تک بلند چٹانیں ایک دیوار کی طرح کھڑی ہیں، وہاں کشتی لگانے کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ آپ بوڑھے آدمی کی بات مانیں، ایک دو دن انتظار کریں، اگر آج بارش تھم گئی تو پرسوں تک پانی اتر جائے گا۔ سکھ دیو نے کہا، پرسوں تک؟ میں اتنی دیر انتظار نہیں کر سکتا، مجھے آج ہی دریا عبور کرنا ہے۔ مہاراج، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن خطرہ بہت ہے۔ اگر آپ اپنی ہی مرضی برتنا چاہتے ہیں تو کم از کم میری ایک بات ضرور مان لیجئے۔ وہ کیا؟ ہم کشتیاں اپنے گھاٹ پر واپس لے جاتے ہیں، کل تک ہم وہاں۔ کل تک ہم وہاں پہنچ جائیں گے اور وہاں سے آپ کو دریا پار پہنچا دیں گے۔ سکھ دیو نے بڑے کرخت لہجے میں جواب دیا، تم یا خود بے وقوف ہو یا ہمیں بے وقوف سمجھتے ہو۔ اگر اس جگہ سے دریا عبور کرنا ہوتا تو ہمیں اتنی تکلیف اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ دشمن سے اگر ہمیں یہی امید ہوتی کہ وہ مقابلے کے لیے میدان میں آئے گا تو ہم 20 کوس تو کیا 40 کوس نیچے جا کر دریا عبور کرتے، لیکن ہمارا دشمن شیر نہیں جو سامنے آئے، بلکہ خرگوش ہے جو ہماری آہٹ پاتے ہی کوسوں دور بھاگ جاتا ہے۔ سوئے ہوئے خرگوش کو جگا کر پکڑنے کی کوشش کرنا بے وقوفی ہے۔ اس جگہ سے دریا عبور کر کے ہم خرگوش کو نیند کی حالت میں پکڑ سکیں گے۔ مہاراج، خرگوش پکڑا جائے یا بھاگ جائے، ہمیں تو آپ کا حکم ماننا ہے۔ اگر آپ خفا نہ ہو تو میں آپ سے آخری بار کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سکھ دیو فطرتاً مغرور نہ تھا، لیکن اسے سیناپتی کے عہدے پر فائز ہوئے صرف 20 دن ہوئے تھے، اور ان 20 دنوں میں وہ زیادہ تر یہی سوچا کرتا تھا کہ وہ ضرورت سے زیادہ نرم دل ہے۔ ایک سپاہی کو اتنا نرم دل نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ بعض اوقات وہ ان سپاہیوں کو جو اس سے بہت زیادہ بے تکلف سے مروب کرنے کے لیے بگڑنے کی کوشش کرتا، اپنے خوبصورت چہرے کو جو ہر وقت مسکرانے کے لیے بنایا گیا تھا، خامخواہ غضبناک بنا لیتا، لیکن اس کی اصلی فطرت اس کے ارادوں پر غالب آ جاتی، اور وہ اپنے مضبوط ارادوں کے باوجود یہ بھول جاتا کہ وہ سینا پتی ہے۔ وہ دوسروں کے سامنے اپنے پرانے دوستوں کو سخت سست کہتا، لیکن تنہائی میں انہیں بلا کر تسلی دیتا اور کہتا، کیوں بھائی خفا ہو گئے؟ اتنی سی بات پر خفا ہو گئے؟ تمہارا کیا خیال ہے میں سیناپتی بن کر مغرور ہو گیا ہوں؟ نہیں، تمہارا خیال غلط ہے، میں وہی سکھ دیو ہوں، اس وقت کسی اور خیال میں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بوڑھے ملا کو بیوقوف کہنے کے بعد سکھ دیو نے اسے تسلی دینا اپنا فرض سمجھتے ہوئے اسی جگہ سے دریا عبور کرنے کے متعلق اپنے اغراض و مقاصد کی پوری پوری تشریح کر دی۔ لیکن جب اس نے خرگوش کو پکڑے جانے کے متعلق بے اعتنائی ظاہر کرنے کے بعد ایک نیا مشورہ دینے کی ضرورت کی تو سکھ دیو نے اس کے الفاظ سے زیادہ رام داس کی مسکراہٹ سے اندازہ لگا لیا کہ سیناپتی کا وقار خطرے میں ہے۔ اس نے جھنجھلا کر کہا، بکو کیا بکتے ہو؟ بوڑھا ملا سکھ دیو کے لہجے میں اس فوری تغیر کی وجہ نہ سمجھ سکا۔ اس نے پریشان ہو کر کہا، مہاراج ہم آپ کے نوکر ہیں، آپ خفا کیوں ہوتے ہیں؟ اگر آپ حکم دے تو ہم ہاتھ پاؤں باندھ کر دریا میں کود پڑیں، ہمیں اپنی جانوں کی پرواہ نہیں، لیکن آپ کے سپاہیوں کی جان بہت قیمتی ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ اگر آپ اسی وقت دریا عبور کرنا چاہتے ہیں تو پہلے ایک کشتی جانے دیجئے، اگر وہ صحیح سلامت پہنچ گئی تو باقی بھی پہنچ جائیں گی، ملا بھی تھوڑے ہیں، ہم ایک کشتی پہنچا کر تین کشتیاں ڈالیں گے، تین چار پھیروں میں آپ کی ساری فوج پار پہنچ جائے گی۔ سکھ دیو نے محسوس کیا کہ اس دفعہ بوڑھا ملا اس ملا پر اس کا غصہ قطن بے محل تھا۔ اس نے ندامت کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، بہت اچھا، ایک کشتی پر کتنے آدمی سوار ہو سکیں گے؟ مہاراج پہلے پھیرے میں صرف 20 آدمی ہوں تو بہتر ہوگا۔ سکھ دیو نے رام داس کی طرف دیکھا اور کہا، رام داس فوج سے 20 چیدہ چیدہ سپاہی علیحدہ کرو، ابھی اور کب؟ دریا عبور کرنے کے لیے اس سے اچھا موقع اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہم دشمن کو بھاگنے کا موقع نہیں دینا چاہتے، میں رات کے وقت دریا عبور کرنا چاہتا تھا، لیکن اب دیوتاؤں کی کرپا سے بارش شروع ہو گئی ہے، ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ میں خود پہلی کشتی پر جاؤں گا، اگر ہم پہنچ گئے تو باقی سپاہیوں کو کشتیوں میں سوار کرا دینا، ورنہ فوج لے کر واپس چلے جانا۔ رام داس نے جواب دیا، سیناپتی کا حکم ماننا میرا دھرم ہے، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خطرے کے وقت آپ آگے جائیں اور میں پیچھے رہوں؟ پہلی کشتی پر مجھے جانی دیجئے، آپ فوج کے پشت پناہ ہیں، آپ کی جان ملک کے لیے بہت قیمتی ہے۔ سکھ دیو نے مسکراتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ رام داس کے کندھوں پر رکھ دیے اور بولا، رام داس تم جانتے ہو راجا کے دربار میں اس مہم کو سر کرنے کے لیے کسی کو میری تجویز سے اتفاق نہ تھا، میں اپنی ذمہ داری پر اس مقام سے دریا عبور کر رہا ہوں، اگر کسی حادثے کا شکار ہو جاؤں تو گنگا رام اور اس کے ساتھی زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکیں گے کہ میں تجربہ کار نہ تھا، لیکن کسی کو یہ کہنے کی ضرورت نہ ہوگی کہ میں بزدل تھا۔ اگر میں خود پیچھے رہوں اور کشتی کو کوئی حادثہ پیش آ جائے تو دربار میں کوئی آواز میرے حق میں نہیں ہوگی، میں سب کی نظروں میں گر جاؤں گا اور سیناپتی بننے کے متعلق گنگا رام کے خواب پورے ہو جائیں گے۔ اب ہمیں جلدی چلنا چاہیے، اگر بارش تھم گئی تو ہمارا بنا بنایا کھیل بگڑ جائے گا۔ کشتی کا رسہ کھولا گیا اور ملا جل کی دیوی اور دیوتاؤں کا نام لے کر لمبے لمبے بانسوں کے ساتھ کشتی کھینے لگا۔ بوڑھا ملا کشتی کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک آگ آگ کر ملاحوں کو ہدایات دے رہا تھا۔ بارش ہر لحظہ تیز ہو رہی تھی، کشتی ابھی زیادہ دور نہیں گئی تھی کہ پانی کا تیز بہاؤ اسے نیچے کی طرف کھینچنے لگا۔ ملا اپنی انتہائی طاقت صرف کرنے کے بعد کشتی کو چند گز اوپر لے جاتے، لیکن پانی کی تیزی پھر غالب آ جاتی اور کشتی کئی گز نیچے چلی جاتی۔ بوڑھا ملا گلا پھاڑ پھاڑ کر اپنے ساتھیوں کا حوصلہ بڑھا رہا تھا۔ سکھ دیو بظاہر اطمینان کے ساتھ دریا کی لہروں کی طرف دیکھ رہا تھا، تاہم بوڑھے ملا کی چیخ و پکار اسے کبھی کبھی پریشان کر دیتی۔ منج دھار میں پہنچ کر ملا زیادہ جوش و خروش کے ساتھ جل کے دیوتاؤں کو مدد کے لیے پکارنے لگے۔ کشتی کو اب اوپر دھکیلنا تو درکنار، سیدھا لے جانا بھی دشوار تھا۔ ملاحوں کی چیخوں پکار سے سپاہیوں کے دل ڈوبے جا رہے تھے۔ سکھ دیو ان کے مغموم چہرے اور سہمی ہوئی نگاہیں دیکھ کر بوڑھے ملاح کے قریب جا کھڑا ہوا۔ اس نے اپنے اضطراب کو چھپانے اور چہرے کو شگفتہ بنانے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا، ہماری کشتی کہاں لگے گی؟ ملاح نے ہاتھ سے دوسرے کنارے کی طرف اشارہ کرتا ہوئے جواب دیا، مہاراج ادھر دیکھیے، اور وہ چٹانوں کے درمیان ایک چھوٹا سا گھاٹ ہے، کشتی وہاں نہ پہنچ سکی تو نیچے کی طرف کئی کوس تک کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں ہم کشتی لگا سکے۔ اس کنارے کے ساتھ ساتھ پانی کا بہاؤ بہت تیز ہے، اگر ہم نے کشتی واپس موڑنے کی کوشش بھی کی تو ہمیں کافی دور تک نیچے جانا پڑے گا۔ راستے میں کئی ایسی چٹانیں ہیں جو پانی زیادہ ہونے کی وجہ سے نظر نہیں آتی اور کشتی کے لیے بہت خطرناک ہیں۔ سکھ دیو یہ سن کر خاموش ہو گیا اور بوڑھا ملاح پھر اپنی چیخوں پکار میں مصروف ہو گیا۔ کشتی دو دفعہ بھنور میں پھنسی اور ڈوبتے ڈوبتے بچی۔ بارش تھم چکی تھی اور گھاٹ بہت قریب نظر آ رہا تھا، لیکن ملاحوں کے چہرے پر اطمینان کے آثار اب بھی نہ تھے۔ بوڑھا ملاح بدستور چلا چلا کر کنارے کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ ملاح تھک کر چور ہو چکے تھے اور ان میں سے اکثر پانی کے مقابلے میں اپنی شکست کا اعتراف کر رہے تھے۔ کشتی آہستہ آہستہ کنارے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ بوڑھے ملاح کا گلا بیٹھ چکا تھا، لیکن منزل مقصود قریب دیکھ کر وہ اپنی پوری طاقت سے چلایا، شاباش بہادرو، ہم پہنچ گئے، ہمت کرو اور ہمت کرو۔ ملاحوں نے اپنی رہی سہی طاقت کے ساتھ کشتی کنارے لگانے کی کوشش کی، لیکن پانی کا ایک زبردست ریلا آیا اور کشتی چند گز نیچے چلی گئی۔ بوڑھے ملاح نے اس اضطراری حالت میں اپنی پگڑی اتار کر دریا میں پھینک دی اور دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پیٹنے لگا۔ ملاحوں نے کشتی روکنے کی کوشش کی، لیکن اس دفعہ ان کی کوشش بے سود تھی۔ ان کے سامنے گھاٹ کی بجائے محیط چٹانیں ایک دیوار کی طرح کھڑی تھی۔ جوں جوں کشتی گھاٹ سے دور جا رہی تھی، یہ چٹانیں زیادہ خوفناک نظر آ رہی تھی۔ تھکاوٹ اور مایوسی کی وجہ سے ملاحوں کی ہمت جواب دے چکی تھی اور ان کے ہاتھوں میں بانسوں کی گرفت ڈھیلی پڑ چکی تھی۔ کشتی ایک خطرناک رفتار سے کنارے کے ساتھ ساتھ بہہ رہی تھی اور بوڑھا ملاح کشتی کے اگلے سرے پر کھڑا آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر پانی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اچانک وہ دہشت زدہ ہو کر چلایا، چٹان چٹان، ہوشیار ہوشیار۔ سکھ دیو نے غور سے پانی کی طرف دیکھا، اسے پانی کی سطح سے اوپر ایک پتھر کی نوک کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ ملاحوں نے فوراً کشتی کا رخ بدلنے کی کوشش کی، لیکن پانی کی تیزی نے کشتی کو چٹان کی زد سے باہر نکلنے نہ دیا۔ کشتی چٹان کی سطح سے رگڑ کھاتی ہوئی گزری۔ سکھ دیو نے اطمینان کا سانس دیا، لیکن ملاح یک زبان ہو کر شور مچانے لگے، کشتی ٹوٹ گئی، کشتی ڈوب رہی ہے، اپنی جانیں بچانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کشتی کے پیندے میں شگاف ہو چکا تھا اور پانی ایک فوارے کی طرح اچھل اچھل کر اندر آ رہا تھا۔ بوڑھا ملاح سکھ دیو کی طرف دیکھ کر چلایا، مہاراج کشتی ڈوب رہی ہے، ناتھو شمبھو کالو، مہاراج کی جان بچاؤ۔ سکھ دیو نے اپنا ترکش اور کمان دریا میں پھینکتے ہوئے کہا، مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ یہ کہنے کے بعد وہ تلوار اٹھا کر پھینکنے کا ارادہ کر رہا تھا، لیکن کسی خیال سے رک گیا۔ سپاہی سہمی ہوئی نگاہوں سے کبھی کشتی میں جمع ہونے والے پانی اور کبھی سکھ دیو کی طرف دیکھتے۔ سکھ دیو نے مغموم لہجے میں کہا، سماج کے بہادرو، بھگوان کی یہی مرضی تھی، سماج کی سیوا کے لیے ہمارے بزرگ بڑی بڑی قربانیاں دیتے رہے ہیں، موت کے ڈر سے تمہارے چہرے مغموم نہیں ہونے چاہیے، تمہاری رگوں میں بہادروں کا خون ہے، ہمت اور استقلال سے کام لو، پانی کی لہریں دیکھ کر ہمت نہ ہارو۔ میں جانتا ہوں کہ اب واپس جانا بہت مشکل ہے، ہمارے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اس کنارے کے ساتھ ساتھ تیرتے چلیں، ان چٹانوں میں کہیں نہ کہیں باہر نکلنے کا راستہ ضرور ہوگا۔ کنارے پر پہنچ کر تمہیں شاید دشمن کا سامنا کرنا پڑے، اس لیے تلواریں پاس ہی رکھو، باقی ہتھیار پھینک دو، جو تیرنا کم جانتے ہوں وہ تلواریں بھی پھینک دیں۔ ملاحوں میں سے جو دوسرے کنارے پر جانے کی ہمت رکھتے ہیں وہ واپس جا سکتے ہیں۔ بوڑھا ملاح پھر چلایا، کشتی جا رہی ہے، جا رہی ہے، ہوشیار ہوشیار۔ سکھدیو دوسرے سپاہیوں اور ملاحوں کی طرح اپنی جان بچانے کے لیے پوری جدوجہد کر رہا تھا۔ ملاحوں نے فردن فردن سکھدیو کے قریب پہنچ کر اسے سہارا دینے کی کوشش کی، لیکن اس طوفان میں بڑے سے بڑے تیراک کے لیے اپنی جان بچا کر نکل جانا بھی بڑی بات تھی۔ سکھدیو کی جوان مردی اور غیرت نے کسی کی مدد لینا گوارا نہ کیا۔ ملاح دوسرے کنارے کا رخ کر چکے تھے، لیکن سپاہیوں میں سے کسی کو ان کی تقلید کی ہمت نہ ہوئی۔ پانی کی لہروں نے سپاہیوں کو منتشر کر کے چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں تقسیم کر دیا۔ جو تیرنا نہیں جانتے تھے چند بار ہاتھ پاؤں مار کر چیختے چلاتے پانی کی آغوش میں روپوش ہو گئے۔ دریا کے بہاؤ کا سارا زور کنارے کے ناقابل چٹان دریا کے بہاؤ کا سارا زور کنارے کی ناقابل عبور چٹانوں کے ساتھ ساتھ تھا۔ پانی کے پہم تھپیڑوں نے بعض چٹانوں کے نچلے حصے میں بڑے بڑے خلا پیدا کر دیے تھے اور ان مقامات پر نہایت خوفناک بھنور پیدا ہو رہے تھے۔ سکھدیو اور اس کے چند ساتھی ایک بھنور میں پھنس گئے۔ سکھدیو نے موت کے منہ میں چھوڑ کر زبردست جدوجہد کے بعد بھنور سے باہر نکلا۔ اتنی دیر میں اس کے دوسرے ساتھی بہت دور جا چکے تھے۔ کچھ دیر اور تیرنے کے بعد سکھدیو ایک اور بھنور میں پھنس گیا، مگر پانی کا چکر اسے زبردستی کھینچ کر کنارے کی طرف لے گیا۔ چٹان میں ایک جگہ پانی کی سطح کے برابر ایک نوکدار پتھر ابھرا ہوا تھا۔ سکھدیو نے اس پتھر کو دونوں ہاتھوں سے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا، لیکن وہ دم لینے نہ پایا تھا کہ اٹھتی ہوئی لہروں کے چند تھپیڑوں نے یہ عارضی سہارا بھی اس کے ہاتھوں سے چھین لیا اور پھر وہ اسی خوفناک بھنور میں چکر کھانے لگا۔ کئی غوطے کھانے کے بعد سکھدیو ادموا سا ہو کر بھنور کے چکر سے باہر نکلا اور دریا کے کھلے پانی میں تیرنے لگا۔ سکھدیو میں اب ہاتھ پاؤں ہلانے کی سکت نہ تھی، اس کا جسم سردی سے سن ہو رہا تھا اور سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ اس نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی، لیکن اپنے ساتھیوں میں سے اسے کوئی نظر نہ آیا۔ ہر طرف پانی کی سرکش موجیں موت کا محیب راگ الاپ رہی تھی۔ انتہائی مایوسی کی حالت میں زندہ رہنے کی خواہش نے تھوڑی دیر کے لیے اس کی نیم مردہ رگوں میں ایک نئی حرارت پیدا کر دی۔ اس رنگ و بو کی دنیا میں چند سانس اور لینے کی تمنا سماج کے مستقبل کو شاندار بنانے اور سماج کے پروہت کو خوش کرنے کے لیے اپنی جان قربان کر دینے کی مقدس خواہش پر غالب آ گئی۔ ایک لمحہ کے لیے اسے دنیا کی تمام رنگینیاں اور دل فریبیاں جو زمین کے ذروں سے لے کر آسمان کے ستاروں تک پھیلی ہوئی تھی اس کی آنکھوں کے سامنے پھر گئی۔ سکھدیو نے آسمان کی طرف دیکھا اور درد بھری آواز میں چلایا، بھگوان بھگوان، میں زندہ رہنا چاہتا ہوں، میں زندہ رہنا چاہتا ہوں، میں ابھی جوان ہوں، تیرے دیوتاؤں کو میری ضرورت ہے، بھگوان بھگوان۔ سکھدیو کی آواز دریا کے ہنگامے میں فنا ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ابل پڑے اور ان آنسوؤں کے ساتھ اس کی رہی سہی ہمت بھی رخصت ہو گئی۔ تاہم جب تک ہوش میں رہا وہ آہستہ آہستہ پاؤں مارتا رہا۔ بعض اوقات پانی کی لہریں اسے اپنے دامن میں چھپا لیتی اور وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں آہستہ آہستہ ہاتھ پاؤں مارتا ہوا ابھر آتا۔ دیر تک موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا رہنے کے بعد سکھ دیو کی آنکھوں کے سامنے سیاہی تاری ہونے لگی اور اس کے کانوں سے دریا کی موجوں کا شور محو ہونے لگا۔ ہوش آنے پر سکھ دیو کو چند غیر مانوس آوازیں سنائی دی۔ اس نے آنکھیں کھولی اور اپنے ارد گرد چند اجنبی صورتیں دیکھ کر پھر آنکھیں بند کر لی۔ گزشتہ واقعات ایک لمحہ کے اندر اندر اس کی آنکھوں میں پھر گئے۔ کیا میں زندہ ہوں؟ یہ سوچتے ہی اس نے پھر آنکھیں کھولی اور بدحواس ہو کر تماشائیوں کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نے اچانک یہ محسوس کیا کہ وہ انتہائی بیچارگی کی حالت میں ان لوگوں کے درمیان پڑا ہوا ہے جو اس کے بدترین دشمن تھے، لیکن اسے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ ان کے چہرے نفرت اور حقارت کی بجائے ہمدردی اور تشویش ظاہر کر رہے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے متعلق اس کا انصاف پسند راجہ اور پروہت یہ حکم صادر فرما چکے تھے کہ ان کی جھونپڑیاں جلا دی جائیں اور انہیں سخت سے سخت اذیتیں دے کر مجبور کیا جائے کہ وہ اپنی سرسبز چراگاہوں کو چھوڑ کر کہیں دور چلے جائیں۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں دیکھنا یہ وہ لوگ تھے جنہیں نزدیک سے دیکھنا، جن کے ساتھ ہم کلام ہونا، جن کی آواز سننا اور جن کو چھونا وہ ایک بدترین پاپ سمجھتا تھا، جنہیں سماج کا قانون اچھوت قرار دے چکا تھا، جن کے ساتھ ظلم کرنا اس کا پیدائشی حق تھا۔ یہ سب کچھ تھا لیکن سکھ دیو ان لوگوں کے رحم و کرم پر تھا۔ انہی کی وہ سیدھا جھونپڑی میں ایک پھٹے پرانے بستر پر لیٹا ہوا ان کی شکلیں دیکھ چکا تھا، ان کے منہ سے نکلی ہوئی آوازیں سن چکا تھا، ان کی چھوئی ہوئی چیزوں کو چھو چکا تھا۔ ہر لحظہ اس کے دھرم کی دولت لٹ رہی تھی۔ سماج کے خوف سے اس کا دل کانپنے لگا، جسم میں اتنی طاقت نہ تھی کہ وہ وہاں سے بھاگ اٹھتا۔ اسے ایک بہادر سپاہی کی طرح اپنی جان کا خوف نہ تھا، لیکن اتنی بری جگہ ایسے لوگوں کے ہاتھوں مارا جانا اسے گوارا نہ تھا۔ تماشائی اس کے متعلق عجیب و غریب باتیں کر رہے تھے۔ ایک نوجوان بھاگتا ہوا جھونپڑی کے اندر داخل ہوا، اس نے کہا، راستہ چھوڑ دو، سردار آتا ہے۔ تماشائی جھونپڑی کے کونوں میں سمٹ گئے۔ ایک بوڑھا شخص لاٹھی ٹیکتا ہوا جھونپڑی میں داخل ہوا، اس کے ساتھ ایک نوجوان بلند قامت لڑکی تھی۔ بوڑھا سردار سکھ دیو کے قریب آ کر اسے غور سے دیکھنے لگا، یہ جاننے کے باوجود کہ اس کی جان اس بوڑھے شخص کے قبضہ میں ہے۔ سکھ دیو نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے حقارت سے آنکھیں پھیر لی۔ بوڑھے سردار نے کہا، آپ کون ہیں؟ سکھ دیو نے اس سوال کا جواب دینے میں پھر ایک بار سردار کی طرف دیکھا اور خاموش رہا۔ سردار نے پھر کہا، آپ اونچی ذات کے سپاہی معلوم ہوتے ہیں، یہاں کیسے پہنچے؟ سکھ دیو کی خاموشی پر ایک شخص نے جواب دیا، مہاراج یہ دریا میں ڈوب رہا تھا، ہم نے بڑی مشکل سے نکالا ہے، تم نے بہت اچھا کیا۔ یہ کہہ کر سردار سکھ دیو کی طرف متوجہ ہوا، آپ اطمینان سے یہاں رہیے، آپ بہت تھکے ہوئے نظر آ رہے ہیں، صبح تک آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، ہم دریا کا پانی اترتے ہی آپ کو پار پہنچا دیں گے۔ ایک بوڑھا شخص لاٹھی ٹیکتا ہوا جھونپڑی میں داخل ہوا، اس کے ساتھ ایک نوجوان بلند قامت لڑکی تھی۔ بوڑھا سردار سکھ دیو کے قریب آ کر اسے غور سے دیکھنے لگا، یہ جاننے کے باوجود کہ اس کی جان اس بوڑھے شخص کے قبضہ میں ہے۔ سکھ دیو نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے حقارت سے آنکھیں پھیر لی۔ بوڑھے سردار نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ سکھ دیو نے اس سوال کے جواب میں ایک بار پھر سردار کی طرف دیکھا اور خاموش رہا۔ سردار نے پھر کہا، آپ اونچی ذات کے سپاہی معلوم ہوتے ہیں، یہاں کیسے پہنچے؟ سکھدیو کی خاموشی پر ایک شخص نے جواب دیا، مہاراج یہ دریا میں ڈوب رہا تھا، ہم نے بڑی مشکل سے نکالا تھا، تم نے بہت اچھا کیا۔ یہ کہہ کر سردار سکھدیو کی طرف متوجہ ہوا، آپ اطمینان سے یہاں پڑے رہیں، آپ بہت تھکے ہوئے نظر آتے ہیں، صبح آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، ہم دریا کا پانی اترتے ہی آپ کو پار پہنچا دیں گے۔ سکھدیو کی پریشان صورت پر قدرے اطمینان کے آثار پیدا ہوئے، لیکن سردار کے منہ سے تسلی کے چند کلمات ان ہزاروں کہانیوں کی تردید نہ کر سکے جو ان لوگوں کی وحشت اور بربریت کا ڈھنڈورا پیٹنے کے لیے سماج کی اونچے ایوانوں میں بیان کی جاتی تھی، اور جنہیں سکھدیو کے کان بچپن سے سنتے آئے تھے۔ اس کے دل کی آواز نے اپنا تسلی آمیز لہجہ بدل کر کہا، یہ لوگ، یہ ناپاک لوگ رحم کے لفظ سے آشنا نہیں، یہ تجھے زیادہ سے زیادہ المناک سزا دینے سے پہلے تیری حوصلہ افزائی کرنا چاہتے ہیں، تیرے دل میں زندہ رہنے کی تمنا پیدا کرنا چاہتے ہیں، تجھے آگ میں ڈالنے سے پہلے ایک خیالی جنت کی سیر کروانا چاہتے ہیں۔ انتہائی بے کسی کی حالت میں تماشائیوں پر اچٹتی ہوئی نظر ڈالنے اور سردار کی طرف غور سے دیکھنے کے بعد اس کی نگاہیں اس نوجوان لڑکی پر مرکوز ہو کر رہ گئی جو سردار کے قریب کھڑی تھی۔ سکھدیو نے اچانک یہ محسوس کیا کہ ان ناپاک، مفلس اور نادار لوگوں کے درمیان ایک ایسا وجود بھی ہے جو سماج کی حسین پریوں سے مشابہت رکھتا ہے۔ اس کا لباس دوسری عورتوں سے ستھرا تھا، اس کے چہرے پر صبح کاذب کے دھندلکے اور صبح صادق کی سفیدی کی آمیزش سے پیدا ہونے والی ایک دل فریب جھلک تھی۔ اس کے خد و خال میں غائب درجہ کی سادگی، بھولا پن اور جاذبیت تھی۔ بڑی بڑی آنکھوں میں ستاروں کی چمک اور شب کی سیاہی تھی، لیکن ان میں شوخی سے زیادہ سنجیدگی پائی جاتی تھی۔ مضبوط اور سڈول جسم جن سے لطیف کی نزاکت سے زیادہ نسوانی روب اور وقار کا آئینہ دار تھا۔ غرض وہ جمال انسانی کا ایک ایسا سادہ اور دل فریب مجموعہ تھی جو پہلی نگاہ میں جاذب توجہ اور دوسری نگاہ میں دل فریب نظر آنے لگے۔ سکھدیو کے سامنے ایک ایسی تصویر تھی جو آنکھوں کو خیرہ کر کے دل میں ایک ہنگامی تلاطم پیدا نہیں کرتی، بلکہ غیر شعوری طور پر دل کی گہرائیوں میں اتر کر ہلکے، دھیمے اور میٹھے سروں میں ایک ایسا راگ چھیڑتی ہے جس کی تانے وقت کی رفتار کے ساتھ بلند ہوتی رہتی ہیں اور بالآخر دل و دماغ کی تمام وسعتوں کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہیں۔ لیکن سکھدیو کے ضمیر پر مقدس سماج کا بیٹا ہونے کا احساس کچھ اس طرح غالب تھا کہ وہ اس دوشیزہ کی طرف ایک نظر سے زیادہ نہ دیکھ سکا۔ اچھوت لڑکی کے اپوتر ہونے کا احساس نگاہوں کی تشنگی پر غالب آ گیا۔ سردار نے کہا، ایسے موسم میں آپ دریا میں کیوں کودے؟ معلوم ہوتا ہے آپ اچھے تیراک ہیں، ورنہ اونچی ذات کے لوگ پیاس کے تیز اور گہرے پانی سے آج کل دور ہی رہتے ہیں۔ سکھدیو نے سردار کی طرف دیکھا، دل نے زبان کو کچھ کہنے کی دعوت دی، لیکن وہ الجھے ہوئے خیالات کی ترجمانی سے قاصر تھا۔ بوڑھے نے شفقت آمیز لہجے میں کہا، آپ اس قدر پریشان کیوں ہیں؟ حوصلہ کیجئے، ان لوگوں میں آپ کا کوئی دشمن نہیں، آپ کے راجہ کے بہادر سپاہی کئی بار ہمیں لوٹنے، ہماری جھونپڑیاں جلانے اور ہمیں غلام بنانے کی نیت سے اس زمین پر اپنے پوتر پاؤں رکھ چکے ہیں، لیکن یہ پرانے وقتوں کی باتیں ہیں۔ اب آپ شاید پہلے آدمی ہیں جنہیں جنم بھومی میں جنہیں ہماری جنم بھومی میں ایک مہمان کی حیثیت سے قدم رکھنے کا اتفاق ہوا ہے، اگرچہ ہم اس قابل نہیں کہ آپ کی پوری پوری تواضع کر سکیں، لیکن آپ اطمینان رکھیں، ہماری جان و مال سے کوئی شے بھی आपके पवित्र पांव की मिट्टी से ज्यादा अजीज नहीं समझी जाएगी। सरदार ने लोगों की तरफ देखा और कहा, तुम्हें यह साबित करना होगा कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ सही है। और इसने आगे बढ़कर झुकते हुए सुखदेव के पांव छू लिए। सुखदेव अभी तक तुम की बजाय आप कहकर मुखातिब किए जाने पर हैरान था। सरदार की इस गैर मुतवक्को हरकत के बाद वो अपने दिल पर नदामत का एक नाकाबिले बर्दाश्त बोझ महसूस करने लगा। इसके जी में आई के इस झोंपड़ी में जिसका हर दिन का इसे नफरत से घूर रहा था उठकर भाग जाए और फिर इसी दरिया में छलांग लगा दे। लेकिन जिसमें इतनी ताकत न थी वो इंतहाई इज़्तिराब की हालत में उठकर बैठ गया। लोग अपने सरदार की तकलीद में यके बाद दीगरे इसके पांव छूने लगे, लेकिन इनके हाथों का लम्स इसके पांव के लिए जलते हुए अंगारों से ज्यादा तकलीफ दे था। सुखदेव के जमीर ने बुलंद आवाज में कहा, काश ये बूढ़ा इनमें से हर एक को बारी बारी मेरे पांव छूने की बजाय मेरे सीने को तेज खंजरों से छलनी करने का हुक्म देता। जब तमाम लोग सरदार के हुक्म की तामील कर चुके तो इसने नौजवान लड़की की तरफ देखा और कहा, बेटी कमल तुम क्या सोच रही हो, मेहमान की इज्जत का फर्ज सबसे ज्यादा इस बदनसीब कौम के सरदार के घराने पर आयद होता है। नौजवान लड़की हिचकचाती हुई आगे बढ़ी, सुखदेव की तरफ हया मुसर्रत और घबराहट में खोई हुई एक दिल फ्रेम मुस्कुराहट के साथ देखा। झुकी, सुखदेव के पांव पर कांपता हुआ हाथ रखा और धड़कते दिल को थामे आंखें झुकाए सिमटती हुई सरदार के करीब आ खड़ी हुई। एक लम्हा के लिए इसकी तमाम रगों का खून सिमटकर गालों में आ गया और कुछ देर सुर्ख और सफेद लहरें एक दूसरे का ताकुब करती रही। एक बरकी लहर सुखदेव के पांव से इसके दिल और दिमाग तक पहुंची, लेकिन समाज के मगरूर बेटे ने अपने दिल में किसी लतीफ ख्याल को जगह ना दी। शाम हो चुकी थी। सरदार ने चंद आदमियों के सिवा बाकी तमाम को अपने अपने घरों की राह लेने का हुक्म दिया और सुखदेव से मुखातिब होकर कहा, आप महल्लात में रहने वाले हैं, शायद इस बदबूदार झोंपड़ी में आपको नींद ना आ सके और यहाँ गर्मी भी है। अगर आप हुक्म दे तो आपके सोने का इंतजाम बाहर कर दिया जाए। बादल छट चुके हैं और बाहर हवा बहुत अच्छी है। सुखदेव जवाब दिए बगैर उठा और सरदार के पीछे चल दिया। एक शख्स ने बाहर खुले मैदान में चारपाई लाकर डाल दी। सरदार ने सुखदेव की तरफ देखकर कहा, आप आराम करें, मेरे आदमी आपकी हिफाजत का ख्याल रखेंगे। सुखदेव हिचकिचाता हुआ चारपाई पर बैठ गया। सरदार ने चंद आदमियों को रात भर पहरा देने का हुक्म दिया। 8-10 आदमी सुखदेव के इर्द गिर्द भीगी हुई घास पर बैठ गए। सुखदेव का परेशान जमीर बुलंद आवाज में पुकार उठा, ये बहुत ज्यादती है, मैं रात भर इतने आदमियों को तकलीफ देने का हकदार नहीं। इसके दिल में जैसे समाज की तरबियत इन लोगों के लिए पत्थर से ज्यादा सख्त बना चुकी थी, रहम की कोई दबी हुई चिंगारी जाग उठी। इसने सोचा, अगर मैं अपनी पूरी जमात के साथ दरिया अबूर कर लेता तो इन सादा लो इंसानों का क्या हश्र होता। ये लोग इस कदर बदनाम क्यों है, हमारे मुल्क के समाज इन्हें इंसानों का दर्जा क्यों नहीं देते, ये मेरे साथ इस कदर शराफत से पेश क्यों आए, मेरे पांव छूने की बजाय उन्होंने मेरी बोटी क्यों ना नोच डाली। अगर मुझे इनके साथ दुश्मनी का फितरी हक है तो मुझ में कौन सी ऐसी खूबी है जो इन लोगों के रहम का मुस्तहिक बनाती है। इसने चांद की रोशनी में बूढ़े सरदार की तरफ देखा और इसके चेहरे पर शफकत मुरव्वत और हमदर्दी के आसार देखकर इसका दिल भर आया। सरदार ने कहा, अच्छा मैं चलता हूँ, आपको अगर किसी शय की जरूरत हो तो इन आदमियों से किसी को मेरे पास भेज दें। सरदार ज्यादा दूर न गया था कि सुखदेव ने चारपाई से उठकर कांपती हुई आवाज में कहा, ठहरिए। सरदार ने वापस मुड़कर पूछा, क्यों, क्या बात है? सुखदेव ने कहा, मुझे इन आदमियों के दरमियान नींद नहीं आएगी, आप मुझ पर एतबार करें, मैं भागने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं तन्हा रहना चाहता हूं आज की रात। सरदार ने करीब आकर जवाब दिया, अगर आप जाना चाहें तो आपको कौन रोक सकता है? अगर दरिया की ये हालत ना होती तो मैं शायद आज ही आपको पार पहुंचा देता। आपके दिल में ये ख्याल क्यों कर पैदा हुआ कि आप हमारी कैद में हैं? मैंने इन आदमियों को आपकी खिदमत के लिए छोड़ा था, शायद आपको तन्हाई में सोने की शायद आप तन्हाई में सोने के आदि ना हो। शहर के रहने वाले जंगलों से खौफ खाते हैं। सुखदेव ने मगमूम लहजे में कहा, मैं इन्हें तकलीफ नहीं देना चाहता, आप इन्हें अपने अपने घर जाने का और आराम करने का हुक्म दे। सरदार के इशारे से तमाम आदमी उठकर अपने घरों की तरफ चल दिए। इसने सुखदेव से कहा, इस काम के लिए मुझसे कहने की क्या जरूरत थी, आप खुद इन्हें हुक्म दे सकते थे, ये सब मेहमानों की सेवा करना जानते हैं और आप जैसे मेहमानों की सेवा करने का मौका बार बार नहीं मिलता। सुखदेव के दिल पर एक गहरा चिरका लगा और वो निढाल सा होकर चारपाई पर बैठ गया। सरदार वहां से रुखसत होकर थोड़ी दूर चलने के बाद अपने मकान में दाखिल हुआ। मकान की वसी सहन में चंद औरतें बातें कर रही थी। उन्होंने सरदार को देखते ही अपने अपने घरों की राह ली। सरदार कंवल से कुछ कहे बगैर सहन में एक चारपाई पर लेटकर गहरे ख्यालात में खो गया। सरदार का नाम सावन था और वो इस इलाका में जिसका कुछ हिस्सा मैदानी और ज्यादातर हिस्सा पहाड़ी था, इन आजाद कबाइल का रहनुमा था जिन्हें दरिया के पार ऊंची जात वालों की समाज का पुरोहित अछूत करार दे चुका था। ये लोग पंजाब की इन कदीम अकवाम से ताल्लुक रखते थे जिन्हें वस्ती एशिया के आर्यन फातिहीन के पेदरपे हमलों ने पंजाब के वसी मैदानों से भगाकर शुमाल मशरिक के दुश्वार गुजार पहाड़ों में पनाह लेने पर मजबूर कर दिया था। आर्यन या ऊंची जात के लोग मुगलूब हो जाने वाले दुश्मनों को समाज का शूदर बना चुके थे, लेकिन फिर भी हजारों लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी आजादी की कीमत पर समाज का नाकाबले नफरत हिस्सा बनना गवारा ना किया और जरखेज मैदानों को छोड़कर कांगड़ा और कश्मीर के दरमियान फैले हुए पहाड़ों में आबाद हो गए। मैदानी इलाकों के वो आर्यन हुक्मरान जिनकी रियासतों की हदूद इन पहाड़ी इलाकों से मिलती थी, अपनी शोहरत और नामवरी के लिए इन आजाद अकवाम पर तसल्लुत जमाने के लिए इनफरादी जिद्दोजहद में मसरूफ थे। एक राजा जिस कदर पहाड़ी इलाकों में अपनी फतूहात के झंडे गाड़ता, इसी कदर वो अपनी रईयत और पुरोहितों की नजर में काबिले इज्जत ख्याल किया जाता। मैदानी इलाकों के राजों की तरह पहाड़ी बागी अकवाम के भी कई सरदार थे। दूसरे पहाड़ी सरदारों की तरह सावन भी इन चंद कबाइल का रहनुमा था जिन्हें आर्यन फातिहीन का गुलाम बनने से नफरत थी, और इसके पड़ोस में मैदानी इलाका का राजा भी इन चंद राजाओं में से एक था जो समाज की इज्जत और शोहरत और नामवरी के लिए सावन और इसकी सरकश कौम को मगलूब करके समाज के शूदर बनाना चाहता था। ऊंची जात के राजा और पुरोहित के लिए ये लोग किसी खतरे का बाइस न थे, लेकिन इन्हें ये गवारा ना था कि इंसानों का ऐसा गिरोह जिसे इनके देवता ठुकरा चुके हों पहाड़ों की सरसब्ज चरागाहों पर कब्जा जमाकर आसमान की बारिश और जमीन की जरखेजी से वो फवाइद हासिल करे जो समाज के ताकतवर देवता फक्त ऊंची जात के इंसानों के लिए मखसूस कर चुके थे। लेकिन ऊंची जात के रूहानी ताकत का एहतराम और इनकी जिस्मानी ताकत का खौफ पहाड़ में रहने वाले सरकश लोगों को हथियार डालने पर मजबूर न कर सका। پڑوس کے راجہ کے آبا و اجداد گزشتہ صدیوں میں یکے بعد دیگرے ان لوگوں پر اپنی طاقت آزما چکے تھے، لیکن گھنے جنگلوں اور دشوار گزار پہاڑوں میں قدرت نے ان بے دست و پا لوگوں کی پناہ کے لیے ہزاروں قلعے تعمیر کر دیے تھے۔ گزشتہ 12 برسوں میں پڑوس کے راجہ کی طرف سے ان لوگوں پر کوئی حملہ نہیں ہوا تھا، شاید اس لیے کہ اس عرصہ میں حکومت کی باغ دوڑ جن لوگوں کے ہاتھ میں تھی وہ اپنے آبا و اجداد کی ناکامیوں سے سبق حاصل کر چکے تھے، اور یا شاید اس لیے کہ اونچی ذات والوں کا سماج خود ہی ایسے لوگوں کو انسانی حقوق سے محروم کرنے کا قدیم نظریہ بدل چکا تھا۔ الغرض گزشتہ 12 برس کے امن اور سکون نے ان لوگوں کو مطمئن کر دیا تھا، اور دریا کے پار نشو نما پانے والے سماج کو ایک طاقتور لیکن پرامن ہمسایہ سمجھنے کے عادی ہو چکے تھے۔ معمولی ضروریات کے لیے بعض لوگ کبھی کبھی دریا عبور کر کے سماج کی مقدس سرزمین میں داخل ہو جاتے، لیکن وہاں بھی ان کے تجارتی اور کاروباری تعلقات صرف ان قبائل تک ہی محدود تھے جو سماج کے جبر و استبداد کے سامنے سر جھکا کر پرامن شودروں کی حیثیت اختیار کر چکے تھے۔ بعض نادانوں نے اونچی ذات کے مقدس ایوانوں کی زیارت کے شوق میں شہروں تک جانے کی جرت کی، لیکن ان میں سے ایسے خوش نصیب بہت کم تھے جنہیں ایسے خطرناک مقامات کی سیاحت کے بعد زندہ اپنے گھر لوٹنے کا موقع ملا۔ اس لیے سامن نے چند سال سے یہ حکم دے رکھا تھا کہ اس کی قوم کا کوئی آدمی دیوتاؤں کی مقدس زمین میں داخل نہ ہو، لیکن پھر بھی بعض لوگ کبھی کبھی دریا عبور کر کے اسے بھرشٹ کر ہی آتے۔ ساون تبن شریف آدمی تھا، اس کی سادگی اور تدبر نے قوم کے ہر بچے اور بوڑھے کو اس کا گرویدہ بنا دیا تھا۔ وہ گزشتہ چند برسوں سے زندگی کے پرسکون سمندر میں اپنی قوم کی کشتی کے پتوار سنبھالے ہوئے تھا۔ اس زمانہ میں اس بوڑھے ملاح کو کسی طوفان سے واسطہ نہ پڑا، لیکن دریا کے پار سونے والے طوفان 12 برس بعد پھر ایک بار ایک نوجوان راجہ اور ایک بوڑھے پروہت کی شخصیت میں جاگ اٹھے۔ نوجوان راجہ کو تخت نشین ہوئے 2 سال اور پروہت کو اپنا منصب پر فائز ہوئے 6 مہینے نہ ہونے پائے تھے کہ دریا کے پار بسنے والے آزاد قبائل کے خلاف سماج کے دیوتاؤں کی دبی ہوئی آواز پھر بلند ہوئی۔ 12 برس کے بعد سکھ دیو اونچی ذات والوں میں سے پہلا شخص تھا جس نے سماج کی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے شودروں کی اس ناپاک سرزمین کو اپنے پوتر چرنوں سے سرفراز کیا تھا۔ سردار بستر پر لیٹا ہوا ان عجیب و غریب حالات میں اپنے مہمان کی آمد کے متعلق سوچ رہا تھا کہ کنول اس کی اکلوتی بیٹی کچھ دیر چار پائی میں بیٹھی اس کی طرف دیکھتی رہی۔ بالآخر وہ اٹھی اور ساون کے قریب آ کر بولی، باپو آج آپ بہت پریشان ہیں، کھانا لاؤں؟ ساون نے کنول کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا، نہیں مجھے بھوک نہیں۔ کنول پھر بولی، باپو وہ مہمان شاید بھوکا ہو، آپ نے اس کو کھانے کے لیے نہیں کہا۔ سردار نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے جواب دیا، مجھے خیال تو آیا تھا، لیکن مشکل یہ ہے کہ اونچی ذات کے لوگ ہمارے ہاتھ کی کوئی چیز نہیں کھاتے۔ کیوں باپو؟ کنول تو نہیں جانتی، ان کا دھرم انہیں ایسا کرنے سے منع کرتا ہے، اگر وہ مجبور نہ ہوتا تو ہماری چارپائی پر بھی نہ لیٹتا۔ کنول نے کہا، باپو اگر مجبوری اسے ہمارے بستر پر سلا سکتی ہے تو مجبوری کی حالت میں ہمارے ہاتھ کا کھا لینے میں کیا برائی ہے، آپ پوچھ تو لیتے۔ سردار نے جواب دیا، مجھے ڈر تھا کہ وہ ناراض ہو جائے گا، اسی لیے میں نے پوچھنے کی جرت نہ کی۔ کنول نے کہا، شاید وہ بہت بھوکا ہو اور ناراض نہ ہو۔ کنول ہمارے گھر کا کھانا کھا لینے میں اس کا دھرم بھرشٹ ہو جائے گا، مہمان کا دھرم خراب کرنا میں پاپ سمجھتا ہوں، اگر وہ بھوکا بھی ہو تو پھر بھی میں اپنی طرف سے اسے کھانے کا نہیں کہہ سکتا، اگر وہ خود مانگ لے تو۔ تو پھر کوئی بات نہیں، لیکن وہ مانگے گا نہیں۔ تو باپو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بیچارہ جب تک ہمارے پاس رہے گا بھوکا رہے گا۔ کنول، تم اس کی اس قدر فکر کیوں کرتی ہو؟ ہم صبح اسے دریا کے پار پہنچانے کی کوشش کریں گے، جاؤ تم سو جاؤ۔ کنول مایوس ہو کر اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے سو جانے کی کوشش کی، لیکن اسے نیند نہ آئی۔ عورت کی وہ فطرت جو کسی اجنبی سے صرف اس لیے دلچسپی لیتی ہے کہ وہ ایک پردیسی ہے اور اس کا پرسان حال کوئی نہیں، جو کسی تھکے ماندے مسافر کو دیکھ کر فوراً اس کی بھوک اور پیاس کا اندازہ لگاتی ہے، جو کسی زخمی کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھ لیتی ہے، کنول کو بار بار سکھدیو کی بھوک کی شدت کا احساس ہو رہا تھا۔ دیر تک چاند کے سامنے سے گزرنے والے ہلکے ہلکے بادلوں کو دیکھنے کے بعد وہ اپنے بستر سے اٹھی۔ سردار گہری نیند میں خراٹے لے رہا تھا۔ کنول دبے پاؤ مکان کے ایک کمرے میں داخل ہوئی، ایک ٹوکرے سے چند آم نکال کر جھولی میں ڈالے اور جھجک جھجک کر قدم اٹھاتی ہوئی مکان سے باہر نکل آئی۔ سکھدیو کی چارپائی خالی پڑی تھی۔ کنول کچھ دیر پریشانی کی حالت میں وہاں ادھر ادھر دیکھتی رہی۔ اچانک چاند بادل کے نقاب سے باہر نکلا اور اس کی نگاہیں دور دور تک کام کرنے لگی۔ سکھدیو چند قدم کے فاصلے پر سر جھکائے آہستہ آہستہ ٹہلتا ہوا چارپائی کی طرف آ رہا تھا۔ کنول نے جلدی سے آم اس کے بستر پر ڈھیر کر دیے اور واپس لوٹنے کو تھی کہ اچانک کسی خیال نے اس کا راستہ روک لیا۔ جوں جوں سکھدیو قریب آ رہا تھا، کنول کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ ایک نامعلوم خوف اسے وہاں سے دھکیل کر گھر کی طرف لے جا رہا تھا اور ایک نامعلوم کشش اسے وہاں ٹھہرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ سکھدیو نے چارپائی کے قریب پہنچ کر اچانک کنول کی طرف دیکھا تو ٹھٹک کر رہ گیا۔ اس نے کنول سے کچھ کہے بغیر چارپائی پر لیٹ جانا چاہا، لیکن وہاں آموں کا ڈھیر دیکھ کر کھڑا رہا۔ تھوڑی دیر تذبذب کے بعد اس نے کنول کی طرف دیکھا اور کہا، تم نے میرے لیے یہ تکلیف کیوں اٹھائی؟ سکھدیو کے لبو لہجے میں کوئی ایسی بات نہ تھی جس سے وہ پریشان ہوتی۔ وہ جرت کر کے ایک قدم آگے بڑھی اور بولی، پتا جی کو ڈر تھا کہ آپ خفا ہو جائیں گے، اس لیے وہ آپ کو کھانے کی دعوت نہ دے سکے۔ انہوں نے خود بھی کچھ نہیں کھایا، میں روٹی نہیں لائی، یہ عام ہے، اگر کہیں تو روٹی بھی لے آؤں اور دودھ بھی۔ کنول کا ہر لفظ سکھدیو کے دل سے توہمات کے ہزاروں نقاب الٹ رہا تھا۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ اس پرسکون ماحول میں اس بھولی بھالی دوشیزہ کے الفاظ اس کے کانوں کو ہی محسور نہیں کر رہے، بلکہ ان کا خلوص درختوں کے پتوں اور آسمان کے ستاروں کو بھی متاثر کر رہا ہے۔ اس نے کہا، نہیں، روٹی اور دودھ کی مجھے ضرورت نہیں، تم جا کر آرام کرو۔ کنول نے سراپا التجا بن کر کہا، تو آپ آم کھا لیں گے؟ کھانے کی چیز کھا لینے میں کیا حرج ہے؟ آپ شاید کل بھی دریا عبور نہ کر سکیں، شاید چند دن اور رہیں، اتنے دن بغیر کچھ کھائے۔ سکھدیو نے پہلی دفعہ ایک لمحہ کے لیے غور سے کنول کی طرف دیکھا۔ اسے کنول کا سادہ اور معصوم چہرہ یہ کہتا ہوا دکھائی دیا، تم بھوکے ہو، اگر تمہاری بھوک کا احساس نہ ہوتا تو میں اس وقت یہاں نہ آتی۔ سکھدیو نے محسوس کیا کہ دیوانی یہ جھوٹ لڑکی اسے مقدس سماج کا دیوتا سمجھ کر اس کی پوجا کے لیے نہیں آئی، بلکہ اس کی بیچارگی پر ترس کھا کر اس کو کھانے کی دعوت دینے کے لیے آئی ہے۔ سماج کا مغرور سپاہی زیادہ دیر اچھوت لڑکی کے سامنے گردن جھکا کر کھڑا نہ رہ سکا، وہ آم ایک طرف ہٹا کر چارپائی پر بیٹھ گیا اور کنول کچھ کہے بغیر اپنے گھر کی طرف چل دی۔ سکھدیو دیر تک چارپائی پر بیٹھا رہا۔ اچھوت لڑکی کے ہاتھ لگ جانے کے باوجود آموں کی مہک میں کوئی فرق نہ پڑا تھا۔ सुखदेव की भूख नाकाबिले बर्दाश्त थी, लेकिन इसके बावजूद जात की बर्तरी का एहसास आमों की महक पर कुर्बान होने के लिए तैयार ना था। सुखदेव ने एक आम उठाया और तसव्वुर की आंखें समाज के चेहरे पर गम और गुस्सा के आसार देखने लगी। इसने घबराकर आम वहीं रख दिया। कुछ देर सोचने के बाद फिर आमों के ढेर की तरफ देखा। अगर इन आमों की कीमत फकत किसी पेट भर लेने वाली शय पर कयास की जा सकती तो सुखदेव ने कुछ सोचते और बेकरार आंतों का मशवरा लिए बगैर इन्हें उठाकर दूर फेंक दिया होता। लेकिन अछूत लड़की की भेंट किए हुए आम फकत आम न थे। सुखदेव सिपाहियाना अज़्म का मालिक होने के बावजूद देर तक कोई फैसला न कर सका। जमीर की एक आवाज इसे हिंदू समाज के एहतराम पर मजबूर कर रही थी और इसकी दूसरी आवाज किसी ऐसे जज्बे के एहतराम का सबक दे रही थी जिससे चंद घड़ियां कबल वो कतन ना आशना था। इसके दिल में देवताओं से बिगाड़ की हिम्मत भी ना थी, किसी मासूम के दिल को ठोकर लगाने का हौसला भी ना था। बिलाखिर अकल ने फैसला सादिर किया, समाज के देवता इस वक्त भी तेरी हरकत देख रहे हैं, लेकिन इस गुनाहगार कौम के सब अफराद सो रहे हैं। इसने इत्मीनान की हालत में आम अपनी झोली में डाले और एक तरफ को चल दिया। मेंढकों और जीगरों के तराने बारिश के देवता से मजीद लुत्फ करम की तमन्ना कर रहे थे। दरिया की लहरें बदस्तूर बड़ी बड़ी चट्टानों को संगरेजों और संगरेजों को रेत के जर्रों में तब्दील करने के कदीम मशगले में मसरूफ थी। सुखदेव झोली में आम लिए दरिया के किनारे एक चट्टान पर खड़ा उस चोर की तरह जो चोरी का माल छुपाने का इरादा कर रहा हो इधर उधर देख रहा था। समाज का वो बहादुर बेटा जिसकी तरबियत तीरों की बारिश और तलवार के साए में हुई थी, जिसे बरहमु समाज के दुश्मनों की लाशों को रोंदना और इनके खून में तैरना सिखाया गया था। देर तक एक अछूत लड़की के भेंट किए हुए आमों के मुतल्लिक कोई फैसला ना कर सका। सुखदेव ने अपनी कमजोरी पर एक मसनूई कहकहा लगाया। इसके कहकहे की आवाज थोड़ी देर के लिए फिजा में गूंज कर तहलील हो गई, लेकिन इसने महसूस किया कि इसके मसनूई कहकहे के जवाब में तमाम कायनात हंस रही है। इसे दरिया की लहरें, चांद और सितारे सब अपने खिलाफ सरगोशियां करते हुए नजर आए। इसका जमीर बुलंद आवाज से कह रहा था, अगर तेरे धर्म में कोई कमजोरी नहीं आई तो तू धर्म के कानून के खिलाफ एक अछूत लड़की के एहतराम के क्या मायने। तू एक तरफ देवताओं को खुश रखना चाहता है और दूसरी तरफ ये भी चाहता है कि हिंदू धर्म के दुश्मनों को भी तेरी तरफ से कोई रंजना पहुंचे। तेरा दिल गवाही देता है कि अछूतों की सरदार की शराफत और अछूत लड़की की मेहमान नवाजी बराहमु समाज के मगरूर बेटों को शर्मसार कर रही है, लेकिन तू इसका एतराफ करने से घबराता है। क्या तू अब भी ये समझता है कि अगर ये आम खाने की बजाय इन्हें दरिया में फेंक दे तो इस जगह से वापिस जाकर तू समाज की जंजीर का इतना ही मजबूत हिस्सा रहेगा जितना के पहले था। नहीं, हरगिज नहीं, तू सर से लेकर पांव तक तब्दील हो चुका है। तू वो सुखदेव नहीं रहा जो समाज की जंजीर की एक मजबूत कड़ी बन सके। अब तुम वो सिपाही नहीं रहे जो राजा और पुरोहित की मामूली सी खुशी के लिए सैकड़ों इंसानों के सर कलम करने के लिए तैयार हो जाते थे। अब तुम राजा और पुरोहित के हुक्म के बावजूद किसी शख्स की गर्दन पर तलवार उठाने से पहले बहुत कुछ सोचा करोगे। हो सकता है कि आइंदा तुम्हें हर शूदर में इस बूढ़े सरदार और इस भोली भाली लड़की की रूह नजर आने लगे और तुम इन लोगों की हमायत में हिंदू धर्म के खिलाफ बगावत करने पर आमादा हो जाओ। बगावत का ख्याल आते ही सुखदेव का दिल धड़कने लगा। इसने महसूस किया कि वो कोई बहुत बड़ा पाप कर चुका है اور کوئی نامعلوم طاقت اسے دیوتاؤں کے قدموں سے دور لے جا رہی ہے، اور اس روندی ہوئی ذلیل قوم کے ہزاروں افراد چاروں طرف سے بھاگ بھاگ کر اس کے گرد جمع ہو رہے ہیں، اور بوڑھا سردار اور نوجوان لڑکی اس کا دامن پکڑ کر کہہ رہے ہیں، بتاؤ ہم میں کیا برائی ہے، ہم نے کیا قصور کیا ہے، تم ہم سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہو، ہمارے خون کے پیاسے کیوں ہو؟ سکھ دیو نے محسوس کیا کہ وہ ان ستم رسیدہ لوگوں کے درمیان ایک مجرم کی طرح کھڑا ہے، اور اس کا دل ندامت کے بوجھ سے پسا جا رہا ہے، لیکن اس موقع پر ضمیر کی دوسری آواز جو کسی حد تک مغلوب ہو چکی تھی آخری بار چلائی، سکھ دیو تم گمراہ ہو رہے ہو، دھرم کی لاج رکھو۔ سکھ دیو کپ کپا کر اٹھا اور اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے بلند آواز میں پکارا، نہیں نہیں، میرا ان ذلیل لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، انہیں دیوتا ٹھکرا چکے ہیں، مجھے ان کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہو سکتی۔ سکھ دیو نے محسوس کیا کہ وہ ان ستم رسیدہ لوگوں کے درمیان ایک مجرم کی طرح کھڑا ہے، اور اس کا دل ندامت کے بوجھ سے پسا جا رہا ہے، لیکن اس موقع پر ضمیر کی دوسری آواز جو کسی حد تک مغلوب ہو چکی تھی آخری بار چلائی، سکھ دیو تم گمراہ ہو رہے ہو، دھرم کی لاج رکھو۔ سکھ دیو کپ کپا کر اٹھا اور اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے بلند آواز میں پکارا، نہیں نہیں، میرا ان ذلیل لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، انہیں دیوتا ٹھکرا چکے ہیں، مجھے ان کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہو سکتی۔ اس کی مردہ رگوں میں ایک بار پھر زندگی کا خون دوڑنے لگا، اور وہ محسوس کرنے لگا کہ مقدس دیوتا جنہیں وہ دیکھ نہیں سکتا اپنی زبردست روحانی طاقت کی بدولت پانی کی سطح پر چل کر اس کی مدد کے لیے آ رہے ہیں، اور وہ دیار غیر میں ایک بے خانومہ مسافر کی حیثیت سے نہیں بلکہ شودروں کی ناپاک بستی میں ہندو سماج کے لاڈلے بیٹے کی حیثیت میں داخل ہوا ہے۔ اس نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے اپنی جھولی سے ایک آم نکالا اور دریا میں پھینک دیا۔ آم گرنے کی آواز دریا کی لہروں کے ہنگامے میں گم ہو گئی، اور سکھ دیو کو ایک بار دریا، پہاڑ، چاند، ستارے اپنے خلاف سرگوشیاں کرتے اور کہکہے لگاتے نظر آنے لگے۔ اس کی رگوں میں خون کی رفتار سست پڑنے لگی۔ اچھوتوں کے لباس میں ستم رسیدہ انسانیت کی پکار پھر ایک بار اس کے ضمیر کا دروازہ کھٹکھٹانے لگی۔ سکھ دیو نے محسوس کیا کہ ہندو سماج کے مقدس دیوتا جو پانی کی سطح پر چل کر اس کی مدد کو آئے تھے پھر اپنے اپنے مندروں میں جا کر سو گئے تھے، اور وہ پھر ایک بار اکیلا چٹان پر کھڑا زمین و آسمان کی لامحدود وسعتوں میں فطرت کی تلخ حقیقتوں کا سامنا کر رہا ہے۔ اس نے تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر لی اور تصور میں دیکھا کہ بدنصیب قوم کے ہزاروں افراد اپنے سردار سمیت اس کے سامنے کھڑے ہیں۔ اسے کنول پھر ایک بار یہ کہتے ہوئے سنائی دی، پتا جی کو ڈر تھا کہ آپ خفا ہو جائیں گے، اس لیے آپ کو کھانے کی دعوت نہیں دے سکی، انہوں نے خود بھی کچھ نہیں کھایا، میں روٹی نہیں، یہ آم لائی ہوں، کھانے کی چیز کھا لینے میں کیا حرج ہے۔ سکھ دیو نڈھال سا ہو کر چٹان پر بیٹھ گیا۔ اس نے اچانک محسوس کیا کہ وہ آم جسے وہ دریا میں پھینک چکا تھا دوسرے کنارے پر جہاں سے دیوتاؤں کی مقدس زمین شروع ہوتی ہے جا لگا ہے، اور اس کی جگہ خاک میں نمو بخشنے والی قوتوں نے اسے ایک تناور درخت بنا دیا ہے، اور مقدس دیوتا اس کا میٹھا پھل کھا رہے ہیں۔ سکھ دیو کے دل سے توہمات کا نقاب یکسر اٹھ گیا۔ اس نے اپنی جھولی سے دوسرا آم نکالا اور دریا کی لہروں یا دیوتاؤں کی زمین کے بجائے اپنے بوٹے بھوکے پیٹ کو اس کا زیادہ حقدار سمجھتے ہوئے کھانے لگا۔ بھوکے پیٹ نے اچھوت لڑکی کے اپوتر آم کی مٹھاس اور ذائقے کی جی بھر کر داد دی۔ آم ختم کر کے سکھدیو گٹلی دریا میں پھینکنے لگا تھا کہ اچانک کسی خیال نے اس کا ہاتھ روک دیا۔ اس نے گٹلی اپنے قریب رکھ لی تھی۔ تمام آم کھا چکنے کے بعد اس نے گٹلیاں چھلکے وہاں سے اٹھائے اور واپس پہنچ کر اپنی چارپائی کے قریب ڈھیر کر دیے۔